ہائے زہرا ہائے محسن ہائے زہرا حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے ہوا شہید جو دیواروں در کے بیچ آ کر جسے بچانے سے زخمی ہے پہلو مادر اداس اس کے لیے رات غم زدہ دن ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے وہ جس نے کربلا کا سفر کیا ہی نہیں زباں سے جس نے ابھی ماں کو ماں کہا ہی نہیں وہ جھولتا کسی جھولے میں کیا یہ ممکن ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے علی نے ایسا جنازہ کہاں اٹھایا ہے شہید ہو کے جو میدان غم میں آیا ہے وہ شیر خوار جو نا واقف قد و سن ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے وہ جس کو غسل و کفن کی کہاں ضرورت تھی وہ جس کے دل پہ بمثلِ خدا طہارت تھی جو کربلا کی زمین کا امام ضامن ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے چھپا رہے ہیں مسلمان اسی شہید کی بات گواہ جس کی شہادت کی ہے خدا کی ذات یہ قتل سب پہ آیا ہے کہاں یہ بات ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے کوئی اور نہیں سیدا قسم خدا کی با مثلے حسین ابن علی شہید ہو گیا لیکن مدد کسی کی نہ لی ملول اس کے لیے قوم ظفر دن ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے اسی کے عظیم کی تقلید کی ہے سور نے اسے شہید کیا ہے ستم کے لشکر نے ملول تیغ علی اس شہید کے بل ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے فراق حضرت محسن میں مر گئی زہرا کسی بھی ماں پہ نہ اترے یہ بے اماں صدمہ یہ درد سمجھے گا ریحان جو بھی مومن ہے کوئی اور نہیں سیدا کا محسن ہے حسن حسین سے پہلے شہید شمس ہے کوئی سیدا کا محسن ہے